Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση των ΟΠΕΚ. Νομίζω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι προοδευτικές δυνάμεις το περιγράφει με γλαφυρό τρόπο σε ένα άρθρο του σήμερα ο Χόμπς Μπάουμ, που αναδημοσιεύει η Ευγή από τον Guardian, με τον τίτλο «Ο σοσιαλισμός απέτυχε, ο καπιταλισμός χρεοκοπεί και μετά». Αυτό το μετά είναι το θέμα. Για ευρωπαϊκό παράδοξο κάνουν λόγο πολιτικοί και αναλυτές και αναφέρονται στην αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται από τη βαθιά οικονομική κρίση και στους πολιτικούς και εκλογικούς σχετισμούς. Πριν από μερικούς μήνες, όταν η κρίση ήταν στην κορύφωσή της και οι απολογητές του νεοφιλελευθερισμού εκλιπαρούσαν τη βοήθεια του κράτους για να μην καταρρεύσουν οι οικονομίες, αρκετοί υποστήριζαν ότι δεν ζούμε απλώς την κρίση ενός συγκεκριμένου μοντέλου, του μοντέλου της αχαλήνα της αγοράς και του κράτους τροχονόμου, αλλά ότι είμαστε αυτόπτες μάρτυρες του επιθανάτιου ρόγχου του καπιταλισμού. Πρόκειται για τη γνωστή θεωρία της χρεοκοπίας του συστήματος, η οποία παρά το γεγονός ότι διαψεύδεται συνεχώς από τότε που εμφανίστηκε, επανέρχεται κάθε φορά με μεγαλύτερη σιγουριά για να διεκδικήσει ζωτικό χώρο στα μυαλά των ανθρώπων. Πρόκειται για τη γνωστή θεωρία που οργανώνεται γύρω από την αντίληψη ότι οι κρίσεις παράγουν ριζοσπαστικά αποτελέσματα με αριστερό πολιτικό πρόσημο. Αυτό βεβαίως μπορεί να συμβεί, αν και στο παρελθόν οι απαντήσεις σε παρόμοια ερωτήματα δεν ήταν μόνο σήμαντες. Για παράδειγμα, η κρίση του 1929 έδωσε και τον Ρούσβελτ, έδωσε και τον Χίτλερ. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι η έκβαση μιας γιγάντιας αναμέτρησης είναι ανοιχτή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Την ιδεολογία, το σχέδιο, την πολιτική, τη διαθεσιμότητα των πολιτών, τις ηγεσίες. Η δυνατότητα του καπιταλισμού να ανανεώνεται, να αναμορφώνεται και να βρίσκει τρόπους υπέρβασης και συνένεσης πάνω σε νέα βάση υποτιμήθηκε. Ενώ από την άλλη πλευρά υπερτιμήθηκαν οι ικανότητες των αντιπάλων του, παρά το γεγονός ότι αυτοί δεν είναι ενωμένοι. Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε το τέλος της ιστορίας και των ιδεολογιών όπως προφήτευσαν οι γκουρού του νεοφιλελευθερισμού το 1989, δεν έχουμε όμως ούτε και το τέλος του καπιταλισμού, όπως φαντασιώθηκε μια ορισμένου τύπου αριστερά που συνήθως μπερδεύει τις επιθυμίες της με την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών, αλλά και η περαίουσα αίσθηση για τους εκλογικούς συσχετισμούς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν κάτι που πολλοί, μέσα στην εφορία τους λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το σύστημα, μάλλον δεν υπολογίζουν. Ότι δηλαδή η οικονομική κρίση και ο φόβος της μαζικής ανεργίας πολλές φορές δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας και ενθαρρύνουν τις τάσεις συντηρητικής αναδίπλωσης. Η ανησυχία για το σήμερα και η αβεβαιότητα για το αύριο θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις δυνάμεις που υπόσχονται την προοδευτική αλλαγή του κοινωνικού υποδήματος. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το γιατί στην παρούσα φάση ενισχύουν ένα κλίμα μυρολατρείας, υποταγής και ιδιώτευσης και σπρώχνουν τους πολίτες σε συντηρητικές κατευθύνσεις πρέπει να φωτιστεί. Δεν πρόκειται μόνο για ψυχολογική αντίδραση. Εντάξει, σε περιόδους κρίσης, οι προσκλήσεις για εμπλοκή σε περιπέτειες ανατροπής χωρίς εγγυήσεις επιτυχίας εισπράττονται ως τυχοδιοκτισμός. Όμως αυτό δεν αρκεί για να εξηγηθεί το μαζικό φαινόμενο της παρέτησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική στάση που οφείλεται στην απουσία σοβαρής εναλλακτικής πρότασης, είτε από τη μεταρρυθμιστική είτε από την αντισυστημική αριστερά. Στον ανελαίητο πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσά τους, στις διχαστικές καταστάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό τους, καθώς και στο έλλειμμα ηγεσίας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η σημερινή κρίση θα αποτελέσει την έναρξη ενός νέου μεταρρυθμιστικού κύκλου ή θα επιστρέψουμε στην νεοσυντηρητική ηγεμονία. Αν με άλλα λόγια, θα κυριαρχήσει η απεχθής ιδέα της ιδιωτικοποίησης των κερδών και της κοινωνικοποίησης των ζημιών που είναι ο προφανής στόχος του νεοφιλελευθερισμού. Μπορούν η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική αριστερά να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις επιδιώξεις των ελίτ του χρήματος? Όπως είναι σήμερα, κατά τη γνώμη μου, όχι, τουλάχιστον στην κεντρική και στην νότια Ευρώπη. Η σκανδιναβική σοσιαλδημοκρατία και η λατινοαμερικάνικη αριστερά σε όλες τις εκδοχές της είναι ειδικές περιπτώσεις και αποτελούν τις ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις. Η σοσιαλδημοκρατία την περίοδο που ήταν πανίσχυρη στην Ευρώπη και βρισκόταν στην εξουσία στις περισσότερες χώρες, συνθηκολόγησε με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη και αποθέωσε όλες τις σταθερές της. Την απελευθέρωση των αγορών, το δραστικό περιορισμό του κράτους πρόνοιας, τη συρρήκνωση των ελέγχων, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τη μείωση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου. Ξεκόπηκε τα συνδικάτα, δεν αφουγκράστηκε τις αγωνίες των νέων ρευμάτων που αναπτύσσονταν, γραφειοκρατικοποιήθηκε και εγκατέλειψε κάθε μεταρρυθμιστική προοπτική. Έχασε τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά της και πίστεψε με φανατισμό ότι είναι δυνατόν να εκπονηθούν πολιτικές που θα ικανοποιούν τους πάντες, και τους έχοντες και τους μη έχοντες. Εξόρισε από τη ρητορική της παλιωμοδίτικη κάθε λέξη που παραπέμπει στο αριστερό παρελθόν της και από την πρακτική της κάθε δράση που έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα. Ο ταξικός συμφιλιωτισμός της προκάλεσε σύγχυση στο ακροατήριό της που έμεινε χωρίς αντίπαλο. Αν μάλιστα σε όλα αυτά συνυπολογιστούν οι φραξιονισμοί που την ταλαιπωρούν και το εκοφαντικό έλλειμμα ηγεσίας, τότε γίνεται φανερό ότι το πρόβλημά της δεν είναι συγκυριακό, είναι στρατηγικό. Από την άλλη πλευρά, η λεγόμενη αντιολοκληρωτική αριστερά κινείται με βάση τη λογική του όλα ή τίποτα. Καταγγέλει ως επικίνδυνη κάθε πολιτική που έχει στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, γιατί προσανατολίζει τους πολίτες από τον κεντρικό στόχο που δεν είναι άλλος από την ανατροπή του καπιταλισμού, αρνείται τη συνεργασία με τη σοσιαλδημοκρατία, θεωρεί εκμαυλιστική κάθε ιδέα για συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας και περιμένει να παρουσιαστεί η χρυσή ευκαιρία για να έρθει στα πράγματα. Βολεύεται σε ρόλους καταγγελίας και διαμαρτυρίας, τους οποίους πρέπει να παραδεχτούμε ότι σποδίεται πολύ καλά. Όταν όμως αποπειράται να εκπονήσει ένα γενικότερο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία, τότε εμφανίζονται όλες οι αδυναμίες της. Δηλαδή η έλλειψη κοινού νου, το φλερτ με το απίθανο και τη μεγαλοστομία και ένας αφόρητος ναρκισισμός. Φαίνεται ότι τις δύο αριστερές χωρίζουν συνικά τείχη. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά στη διαδρομή του χρόνου που η αντιπαλότητα είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους. Ωστόσο έχουν υπάρξει και στιγμές συνεργασίας, μερικές ατυχείς, κάποιες ευτυχείς. Είναι αυτό σήμερα δυνατόν? Η γνώμη μου είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία χρειάζεται την αγωνιστικότητα, το πάθος και την ουτοπία της άλλης αριστεράς και αυτή με τη σειρά της χρειάζεται τη μαζικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και τις εμπειρίες της στην κυβερνητική διαχείριση. Πρέπει όμως η μία να απαλλαγεί από το σύνδρομο της αυτάρκειας και η άλλη να εγκαταλείψει την αποκαθέδρας κριτική. Και αυτό γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο αντίπαλος παραμένει ισχυρός και οι πολίτες είναι εξαιρετικά καχύποπτοι απέναντι σε προτάσεις.